Ja myślę, że każdemu fanowi muzyki rockowej cieknie ślinka, kiedy patrzy się na ten nowy box, na to nowe, świeże wydanie In Utero, rocznicowe, bo to przepiękna kompilacja, masa dodatków, rarytasów, nagrania koncertowe. Wszystko to, co każdy fan muzyki rockowej i każdy fan zespołu kocha, można znaleźć w jednym pudełku, no ale to nie jest pretekst, dla którego sięgnęliśmy dzisiaj po płytę In Utero zespołu Nirvana. No, historii krążących na temat śmierci lidera Nirvany jest co najmniej kilka. No, jedno jest pewne, że od 5 kwietnia 1994 roku już nie zagrał, już nie zaśpiewał, bo odszedł w swoim apartamencie w Seattle przy 171 numerze Lake Washington Boulevard nad samą wodą w przepięknym, wielkim, olbrzymim domu i na zawsze już pozostanie z nami, na zawsze pozostanie jedną wielką ikoną, legendą. Z jednej strony wspaniałym artystą, z drugiej strony nieszczęśliwym, pogrążonym w uzależnieniach i w nałogach człowiekiem. Płyty Nirwany mamy na półce dzisiaj, tak jak powiedziałem, In Utero i Heart Shape Box. No i ta druga, taka pożegnalna, można powiedzieć, bardzo nie chciał zagrać tego koncertu, a jednak udało się i to chyba jeden z najważniejszych z serii MTV Unplugged. Yeah! 8,5 minuty po godzinie drugiej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Cichutko dzisiaj w mailu, a proszę może napisać, że zawsze państwo mają ciarki, tak jak ja, kiedy słyszę to wykonanie. Where did you sleep last night? I myślę, że przy całym szacunku, a nie znam wszystkich osób i wszystkich artystów, którzy wykonywali właśnie ten utwór, no to ta wersja Nirwany, taka pożegnalna, na sam koniec tego fenomenalnego koncertu, robi największe wrażenie i powoduje największe ciarki. MTV Unplugged. Polecam państwu wycieczkę do Seattle, wspaniałe miasto. Polecam odwiedzić miejsce i przede wszystkim Wirette Park, przy którym to parku stoi dom, w którym Kurt Cobain mieszkał, a w parku ławeczka, na ławeczce podpisy, pamiątki i miejsce hołdu fanów z całego świata. No i polecam w tym mieście zobaczyć też Muzeum Popkultury, bo w tym momencie wielka jedna sala muzeum, o którym mówię, przeznaczona jest dla zespołu Nirvana. Można zobaczyć naprawdę z bliska gitary, na których grał Kurt Cobain. Można zobaczyć jego swetry. Można zobaczyć wspaniałe dokumenty, wspaniałe zdjęcia z prywatnej kolekcji. No i można przenieść się w te czasy, w lata 90., które przecież tak bardzo kochamy. Dziś, gdzie Grabek mówi dobranoc, wspominamy tych, którzy tę scenę na zachodnim wybrzeżu Ameryki tworzyli i których niestety nie ma już z nami. Tak, jeżeli mowa o Ameryce Zachodniej, szczególnie w dzisiejszym programie, no to doskonale Państwo wiedzą, bo do tego też często wracam w audycjach muzycznych, które mam przyjemność dla Państwa prowadzić, że uwagę skupiam na mieście Seattle i na muzyce, która tam eksplodowała na początku lat 90., chociaż jeszcze pod koniec lat 80. No ale jak wiemy, zachodnie wybrzeże Ameryki to wielki obszar i wiele działo się w różnych innych stanach i dzieje po dziś dzień. Myślę tutaj o Kalifornii i o muzykach, zespołach, które stylistycznie zbliżone były i są do tego, co działo się w Seattle i gdzieś w jednym worku czasami są wrzucane obok nas. Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden i tak dalej, i tak dalej. No i kolejny wielki nieobecny i jego historia podobna do historii tych wszystkich, których dzisiaj wspominamy. Charyzmatyczny lider, wspaniała osobowość, niesamowity muzyk, frontman, no ale niestety pogrążony w nałogach, w uzależnieniach i dokładnie 3 grudnia 2015 roku powiedział do widzenia, dziękuję temu światu. Scott Weiland. And I pray. tworzenie audycji radiowych, szczególnie takich jak ta dzisiejsza. To jest niezwykła frajda, ale też nie lada zadanie, no bo przecież każdy z tych artystów, których dzisiaj wspominamy, pozostawił po sobie wiele niezapomnianych płyt z wieloma różnymi projektami, że naprawdę ciężko było się zdecydować, bo z jednej strony myślę o moich ulubionych płytach Stone Temple Pilots, w której to grupie Scott Weiland przez wiele lat był liderem, ale z drugiej strony myślę sobie o jego solowym albumie 12 Bar Blues, który też stoi u mnie na półce. I tak myślę, że 12 Bar Blues może dziś nie, bo to temat na osobną audycję, ale takie nasze ulubione klasyki Stone Temple Pilots, czemu nie? 1 listopada Sex Type Thing z płyty Corey Plush. No właśnie, czyli nie ma go już z nami 8 lat, Scott Weiland. 21 minut po godzinie drugiej, pierwszy dzień listopada i wspominamy tych muzyków z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, których na zawsze będziemy pamiętali i których muzyka na zawsze powodować będzie u nas niesamowite emocje. Nasz stały nocny słuchacz Lotnik napisał, już teraz wiem chyba, tak sobie myślę, dlaczego cisza w skrzynce, bo tego po prostu trzeba słuchać. No chyba coś w tym jest, tak mi się wydaje, ale a propos, michał.grabkowski@polskieradio.pl, na ten adres napisał pan Bartek, włosy zawsze stają dęba, kiedy Lane śpiewa Rotten Apple albo Wake Up, nocne pozdrowienia. No właśnie, i to też trudne zadanie, bo też zastanawiałem się, czy przypadkiem spółki nie zabrać albumu Mad Season, wspominając Lane'a Staley, który odszedł w 2002 roku. Też niezwykle charyzmatyczny, też niezwykle ważny, też obdarzony nieziemskim głosem i niesamowitą charyzmą lider zespołu Alice in Chains. Nie ma go z nami, ale jego muzyka zawsze gdzieś wybrzmiewa, szczególnie 1 listopada. No i w pewnym sensie koło zatoczyło krąg w naszej dzisiejszej audycji, bo to utwór Wood, Alice in Chains, który to Jerry Cantrell, lider i gitarzysta zespołu, napisał po śmierci Andy'ego Wooda z zespołu Mother Love Bone. Jeden z kamieni milowych, niezapomniany fragment z płyty Dirt, właśnie tej formacji. Dziś mija 27 lat od pierwszego występu zespołu Pearl Jam w Polsce. To było wszystko w Torwarze, na Torwarze, na warszawskim Torwarze wystąpiła grupa Fastbacks przed zespołem Pearl Jam. To młoda, wtedy jeszcze debiutująca kapela, żeńskie trio. A potem odbył się magiczny podobno koncert. Niestety znam go tylko z opowieści. Formacja przyjechała z jeszcze świeżutką płytą No Code, bo niecałe 3 miesiące miał ten album i trasa miała na celu promować to wydawnictwo. Niezwykle ważny jest to dla mnie album, chociażby ze względu na fakt, że znajduje się na nim najważniejsza dla mnie kompozycja zespołu Pearl Jam. Red Mosquito z albumu No Code, formacja Pearl Jam. No i mogłaby dużo dłużej trwać ta audycja i moglibyśmy jeszcze przypomnieć kilku ważnych artystów. Mamy 23 minuty do godziny 3:00. Niech naszej tradycji nocnej stanie się zadość i skończymy setem z polską muzyką. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, która program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Do godziny 3:00 ci, których tech

Weź mnie tam.